Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 dzień listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. PGNiG podpisało 5-letni kontrakt na dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Czuwająca nad bezpieczeństwem Europejczyków agencja Frontex z siedzibą w Warszawie, o tym także za chwilę w serwisie Trójki. Rosja ma wycofać większość swoich wojsk z Syrii. Polska będzie sprowadzała gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych. PGNiG podpisało umowę z amerykańską firmą na dostawy tego surowca. Chodzi o 9 statków. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak mówił w TVP, że mało kto wierzył w podpisanie takiej umowy. Do tej pory mówiło się bardzo szeroko zresztą o tym, że tak zwane średnio czy długoterminowe zobowiązania między sprzedawcą amerykańskim a kupującym w Europie są praktycznie niewykonalne ze względu na zupełnie inne stosowane warunki kontraktowe. Otóż właśnie udowodniliśmy, że jest to możliwe. Pierwsza dostawa ma dotrzeć do Polski w przyszłym roku drogą morską do portu w Świnoujściu, a kontrakt podpisano na 5 lat. Rola agencji Frontex, która zajmuje się bezpieczeństwem Europy i Europejczyków, jest nie do przecenienia, mówiła premier Beata Szydło podczas spotkania z dyrektorem agencji i unijnym komisarzem odpowiedzialnym za migrację. Frontex będzie miała siedzibę w Warszawie. Umowa w tej sprawie weszła w życie na początku listopada, a dzisiejsze rozmowy obserwował Karol Darmoros. To kamień milowy w funkcjonowaniu agencji Frontex, pomagającej w ochronie zewnętrznych granic wspólnoty, mówili zgodnie premier polskiego rządu, unijny komisarz do spraw migracji oraz szef Frontexu Fabrice Leggeri, który podkreślił, że stała siedziba agencji przyczyni się do jej rozwoju. Mamy ambitny plan, by zrekrutować 500 nowych pracowników przez następne 2-3 lata, co podwoi obecną liczebność personelu. Premier Beata Szydło deklarowała, że Polsce zależy na rozwoju Unii Europejskiej. Aby się rozwijała, musi być otwartym domem dla całej rodziny europejskiej i musi być domem bezpiecznym. Tak my rozumiemy tutaj w Polsce naszą rolę jako członka Unii Europejskiej. Od ponad roku Frontex działa na podstawie nowego mandatu. Przyszła siedziba instytucji ma powstać za co najmniej 6 lat przy ulicy Racławickiej w Warszawie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Mija 11 lat od tragedii w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Ponad 1000 metrów pod ziemią doszło do wybuchu metanu i pyłu węglowego. Zginęło 23 górników. To była największa katastrofa w polskim górnictwie od prawie 30 lat. Dziś przed kopalnią złożono kwiaty, zapalono znicze, a przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek mówił. Po 11 latach ci, którzy w największej mierze odpowiadają za tą tragedię, nadal nie zostali osądzeni. Proces rozpoczął się w 2008 roku, zakończył po 6 latach. Skazano kilkanaście osób, ale sąd ponownie bada sprawę byłego dyrektora kopalni, także dyrektora technicznego i szefa wentylacji. Rosja zapowiada wycofanie swoich wojsk z Syrii. Według agencji informacyjnej RBK większość rosyjskich żołnierzy miałaby opuścić Syrię do końca roku. O szczegółach Maciej Jastrzębski. O końcu wspólnej syryjsko-rosyjskiej operacji wojskowej mówił w Soczi Władimir Putin w trakcie spotkań z dyktatorem Basharem al-Assadem i prezydentem Czech Miloszem Zemanem. Tego ostatniego poinformował również o tym, że syryjskie wojska rządowe przejęły kontrolę nad 98% kraju, a ogniska oporu dżihadystów państwa islamskiego szybko topnieją. Według rosyjskiego przywódcy wojna w Syrii dobiega końca i nadchodzi czas politycznego uregulowania konfliktu. Tymczasem agencja informacyjna RBK, powołując się na źródła w rosyjskim MSZ i sztabie generalnym, twierdzi, że w ciągu kilku tygodni Moskwa zakończy operację lotniczą w Syrii i wycofa część żołnierzy oraz sprzętu wojskowego. Informatorzy RBK dodają, że rosyjska armia zostawi jedynie personel niezbędny do obsługi bazy lotniczej Chmeimim oraz portu w Tartusie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki jeszcze o tym, jak pokonywać bariery i spełniać marzenia. Niepełnosprawny Jaś Kmić z Wrocławia. Najpierw został triatlonistą, a teraz jedzie do Madrytu, żeby spotkać się z piłkarzami jednej z najsłynniejszych drużyn świata, Realu. Ta wyprawa jest możliwa między innymi dzięki pomocy fizjoterapeutów i sportowców, którzy sfinansowali wyjazd chłopca. 11-letni Jaś nie chodzi od urodzenia, ale przekracza wszelkie granice, a jego fizjoterapeuci i przyjaciele pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wysłali dokumentację medyczną do hiszpańskiego klubu i jak mówią Cristiano Ronaldo i jego koledzy, już znają historię Jasia. Wiedzą między innymi, że mimo choroby wziął udział w triatlonie. Spotkanie z piłkarskimi sławami jest zaplanowane na czwartek w ośrodku szkoleniowym Realu Madryt. Chłopiec wejdzie tam, gdzie dostęp mają tylko nieliczni, dostanie piłkę z autografami zawodników, będzie miał sesję fotograficzną z piłkarzami, a potem będzie mógł się przyglądać, jak trenuje słynna drużyna. Relacjonował Gregor Niegowski. Kolejne informacje w Trójce o 21. W

concentración. Bombeo aire de tu ojo. Tanque doblados, debes respirar. Dragones cumbieros tienes que matar. En tambor hueco te harás cantadora. Ritmo colombiano, fusión volverás. Genia de genias te llamarán. Genia de genias te llamarán. Genia de genias te llamarán. Genia de genias te llamarán. Eres deslumbrante. ¿Quién es? Soy tu padre. ¿Y qué significa bambuco? Bambuco es una lucha perdida. ¿Y por qué es una lucha perdida? Porque los que lucharon con esa espada se están pudriendo en la cárcel. Ritmos confiados, toca tu tambor. Canta las desdichas de tu pueblo. Cadera incordia, lengua lamera. Todo por el suelo de la trova. Eres la diva, síncopa final. Villano del ritmo te llamará. Como tu padre, habrás de honrar. Pelambre en sobaco, cual decoración. Yo soy tu padre, madre también. Yo soy tu padre, madre también. Yo soy tu padre, madre también. Yo soy tu padre, madre también. Nuestro señor. Eso me suena a una historia sobre música colombiana. Oni jedni są tacy, trzeba przyznać, nie znam z Kolumbii podobnie brzmiących artystów. W ogóle na świecie całym podobnych brzmiących nie znam. Dzięki za kolejne zdjątka drinków fajnych, dwóch od pani Magdy, pokrzepiających. No, duma pana Tomka też nas czyni dumnymi z tego powodu, że pan Tomek jest dumny. Pozdrowienia dla córki w takim razie. No i brniemy dalej. Brniemy. Ja już, tak jak zapowiadałem, młodych artystów z Brazylii zaprezentuję. Od czasu do czasu pojawiają się składanki, ale firmowane nazwiskiem. Tutaj w przypadku składanki, która nazywa się Daora, to tego wyboru dokonał pan, który jest bardzo, bardzo znanym i DJ-em, i producentem, ale przede wszystkim też kolekcjonerem płyt. Ma swoją audycję w Brazylii, pan Rodrigo Brandão. No i na tej płycie, dwupłytowej płycie, 32 utwory zamieścił. I między innymi wykonawcy, którzy w naszym maglu już się pojawiali, czy to Afro Electro, czy to na przykład Meta Meta, albo Lucas Santana, ale też wykonawcy związani z muzyką hip-hopową, rapową, których do tej pory nie było u nas. I tak jeden utwór, zresztą bardzo z jednej strony taneczny, a z drugiej tak wydaje mi się, że hit mógłby być, przynajmniej dla mnie w moim domu. Pan nazywa się Espiao Daora, a utwór Kadaum Kadaum. Seu papel. Todo mundo me pergunta o que cê faz, onde cê anda, cê não trampa, o que cê canta, canta rap, canta samba, tá sozinho ou tem uma banda, cê só canta ou você dança? E esse disco, por que não lança? Todo mundo quer saber por que é que eu sou assim, da onde foi que eu vim, se a família é ruim, se eu tenho pai e mãe, se eles gostam de mim ou se eu sou solto no mundo e me criei sozinho. Todo mundo especula se ainda tô casado ou se eu tô enrolado, se eu tô compromissado, se eu sou rapaz direito ou meio abusado, do tipo que tá com uma e olhando outra do lado. Todo mundo tá pensando que eu nado do dinheiro, levo vida de artista, faço nada o dia inteiro, que qualquer coisa que eu faço, eu sempre levo algum. Minha resposta é sempre a mesma, cada um é cada um. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Todo mundo até duvida se eu tenho instrução, se eu fiz faculdade, qual é minha formação, se eu sei do que eu falo, se eu tenho informação. Que porra de nome é esse, cara? Espião? Todo mundo tá sondando com quem que eu tô andando, quem são meus amigos, em quem tô confiando, se é mesmo amizade ou se eu tô me aproveitando. E com velhos amigos, se ainda tô falando. Todo mundo se interessa por coisas do além, se a vida após a morte, perguntam pra mim também se eu confio só na sorte ou se eu rezo e digo amém. Eu acendo um incenso e fico estilo zen. Todo mundo tem um pouco de curiosidade de saber porque eu pareço que tenho pouca idade, se eu faço algum regime, se eu fico de jejum. Minha resposta é sempre a mesma, cada um é cada um. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Todo mundo tá achando que eu cheguei do nada e meia-noite o sonho acaba, que nem conto de fada. Quem não sabe onde eu tive, não vim a caminhada. Pergunte a quem conhece e não vem com ideia errada. Todo mundo se pergunta da onde é que eu tiro, qual que é o processo, com que eu me inspiro. Será que é do divino, se eu fico no retiro, ou se é música mesmo que eu vivo e respiro. Todo mundo se preocupa, como é que eu vou fazer, se o rap não virar, se o disco não vender. Se eu não for sucesso, do que é que eu vou viver, ou se eu nem dependo disso e só tiro um lazer. Todo mundo me questiona se meu rap é de verdade, porque eu não falo do crime, da realidade, porque eu não chego junto, só no pai pum. Minha resposta é sempre a mesma, cada um é cada um. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. cada cadum, cad cad cadum, cad cada cadum, cad cad cadum, cada cadum, cada cada cadum, cada cadum, cada cada cadum, cada cadum, cada cada cadum, cada cadum, cada cada cadum, cada cada cadum, cada cada cadum, cada cada cadum, cada cada cadum, cada cadum, cada cada cadum, cada cadum, cada cada cadum, cada cada cadum, cada cada cadum, cada cada cadum, cada cada cadum, cada cada cadum, cada cada cadum, cada cada cada cada cada cada cada cadum, cada cada cadum, cada cadum, cada cada cadum, cada cadum, cada cada cadum, cada cadum, cada cada cadum, cada cada cada cada espia. O, cały czas jestem w Brazylii. No i ja też podążam w związku z tym za tobą tej Brazylii. Tym razem też składak oczywiście, gdyż dużo tych składaków przeróżnych pod różnymi hasłami posiadam. No teraz bardziej tradycyjna muzyczka. Juliana Perdigão dla państwa zaśpiewa. Kebum. Você não precisa atravessar paredes, nem eu. Que bom, que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu. Assim você não precisa atravessar paredes, nem eu. O ser é ilimitado, o não ser é imitado. Que pode o tempo comigo se a mulher é um templo de areia em vidro. Cada mini pensamento, grão que desce e cresce, o vão agora e dantes. Querendo eu saio depois e chego antes. Por isso é que eu te digo, meu amigo, não busco outro abrigo, nem brigo em pensamento. Eu só não tenho é tempo para estar em contratempo. E por viver nesse instante, ganhei você de presente. Que bom, que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu. Assim você não precisa atravessar paredes, nem eu. Que bom, que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu. Assim você não precisa atravessar paredes, nem eu. Ser é ilimitado, não ser é imitado. Que pode o tempo comigo se a movida é um tempo de areia em vidro. A cada mini pensamento, grão que desce e cresce, o vão agora e dantes. Querendo eu saio depois e chego antes. Por isso é que eu te digo, meu amigo, não busco outro abrigo, nem brigo em pensamento. Eu só não tenho é tempo para estar em contratempo. E por viver nesse instante, ganhei você de presente. Que bom, que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu. Assim você não precisa atravessar paredes, nem eu. Que bom, que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu. Assim você não atravessar paredes, nem eu. Que bom. No, postać dosyć popularna w Brazylii, jest też dziennikarką uznaną. To nagranie z 2011 roku, Kibon oczywiście, także przepraszam, z portugalskim trzeba się chwilę przestawić, żeby go okiełznać. Ale potem już będzie z górki, myślę. Jedną nogą w Meksyku, drugą w Kanadzie. Jestem, więc szpagat, tak. Pan nazywa się Bugat, mieszka na co dzień już w Kanadzie. Natomiast, no to tak bywa i z rapem, i z jazzem, i z muzyką popową, że nie da się uciec, jeżeli chodzi o muzykę południowoamerykańską, od tych właśnie korzeni przeróżnych. I tak jest na każdej płycie pana Bugatta, który wydaje mi się bardzo zgrabnie miesza rap z piosenką, ze śpiewaniem. Język francuski z portugalskim, hiszpańskim, ale także cały, nie no, głównie, na nowej płycie głównie chyba po hiszpańsku śpiewa pan Bugat. No, płyta jest o tyle zaskakująca, że miejscami, chociaż w tym utworze, który wybrałem, tego nie będzie słychać, ale miejscami jest bardzo piosenkowa, wręcz popowa, a do tej pory pan Bugat głównie rapował. Płyta nazywa się San Cristobal Bailey, utwór Mascalero Feliz, pan Bugat. Creciendo por el monte, cociendo en el palenque, distilada tres veces artesanalmente. Hay fiesta en la sierra, carnaval en el pueblo. El tequila es de plata, el mezcal es de oro. Lléname mi jícara, mezcalera, me caes más bien aún cuando te haces la pícara. Tobala y minero, toma ya mi dinero antes de que esté más pedo. De copita en copita ya se va vaciando la botellita. Multivitamina para mi almita. Risa y felicidad, fluidad, que cada quien lo beba a su ritmo y con sus más lindas voces de borrachos. Coro. Pa' todo mal, mezcal, y pa' todo bien, también. Pa' todo mal, mezcal, y pa' todo bien, también. Pa' todo mal, mezcal, y pa' todo bien, también. El mezcal se toma a besitos, como el amor de tus seres favoritos. Señor cantinero, uno más por favor, que me pique la lengua y que tenga sabor, que nos ponga alegre y permita soñar. No bebemos para olvidar, pero para recordar. Saca el pechuga en las fiestas quinceañeras, destierra el enterrado cada vez que hay bodas. Bebo con amigos botaneando chapulines, sal de gusano naranja entre bailarines, celebrando a lo mexicano, festejando el hecho de estar vivo. No llames alcohol a lo que hay en mi copa, estoy tomando sol de manera líquida. Quien no lo ha bebido, no ha vivido. Tómate uno porque sí y otro porque no. Si tienes estrés, pues tómate tres. Y si no hay remedio, tómate litro y medio. Como el amor de tus seres favoritos, no te pedes mal. No miejscami przypominał mi styl rapowania, przypominał mi zespół Cypress Hill i tak? Be Real. Tak. A jakoś z tym nie skojarzyłem. No patrz pan, jak to różnie myśli podróżują czasem. Cicero, którego już państwu chyba prezentowałem, fuga numer 3. Caminho de gás, indo e vindo, indo e vindo. a cabeça no lugar que é permitido. Esperança vem e vai. Ja wracam do Brazylii. Salvador, pani Daudé, która w 2003 roku wydała swoją płytę w wytwórni Real World Records, bo zauważana była przez Petera Gabriela. No a później w 2015 roku, bo nic nowego się nie ukazało, nagrała płytę z producentami znacznie młodszymi. No i ciekawie robi się na tej płycie. Segura es Samba. Tam zaśpiewa także pan Nelson Sargento. Daudé. Alô, Daudé, você me chamou pra cantar o quê? Pra cantar samba, cantar rock, cantar funk, o quê? Mas calma, é surpresa, surprise. É surpresa? Então vamos estar surpresos. Exato. Tá com você, tá legal. Gostei da risada. Vamos, Nelson. Segura o samba, Daúde. Segura esse samba, não deixa cair. Ogunhê, ogunhê. O samba é duro, eu estou a ver. Ogunhê, ogunhê. Segura esse samba, não deixa cair. Ogunhê, ogunhê. Samba maneiro, guiê, bossa nova batucada, guiê. Veja que samba maneiro, guiê, bossa nova batucada. Veja que samba maneiro, guiê, bossa nova batucada, guiê. Veja que samba maneiro, guiê, bossa nova batucada. Diz no persa, pateia crioulo. Bambolê as cadeiras mulata. Diz no persa, pateia crioulo. Bambolê as cadeiras mulata. Diz no persa, pateia crioulo. Bambolê as cadeiras mulata. Diz no persa, pateia crioulo. Bambolê as cadeiras mulata. Ai, vai, oi, vamos.

No i to już był przedostatni utwór. Dziękujemy Państwu za wszystkie maile. W przyszłym tygodniu i dwa tygodnie później maniana, że powiem w obcym, nieznanym języku. Mianowicie w przyszłym tygodniu ja będę samotrzeć samopas i będzie to samotny biały żagiel higieniczny. Uprzedzam wszystkich Państwa, że będzie higienicznie, będzie Schubert, będą krzypki, będzie troszkę elektroniki i tak dalej. Natomiast za dwa tygodnie pan Fiszu będzie z kolei samotny i będzie grał dla, tak na Mikołajki. Dla dzieci właśnie. No, nie tak. Tylko dla dzieci. Nie tylko, ale co będzie muzyka z, Mikołajek głównie, no czyli masz. Z tych ze stolicy jezior. A mieliśmy tutaj pozdrowienia od pani Joanny z tak, Kolumbii. Z Kolumbii. A ten popatrz, jak ładnie się składa, bo akurat zespół z Kolumbii, z Bogoty. Zespół La Boa, który przemyca dźwięki afrykańskie, afrobitowe, czyli to, co bardzo lubimy z lat 70., ale to wszystko jest w takim sosie południowoamerykańskim. Płyta, ostatnia płyta nazywa się Volumen. Zespół La Boa na zakończenie, utwór Tambora. Czyli co, do usłyszenia ty za tydzień, a ja za dwa tygodnie na Mikołajki przybędę. I dobranoc. Dobranoc, dobrej Państwem. Nocy. Madre, después de nacer, el que se cae se levanta otra vez. No importa el barro que me tragaré, el que se cae se levanta otra vez. Ni el traje sucio con que quedaré. Párate negro y apréndelo bien. El que se cae se levanta otra vez. Del viento vengo y al viento me iré. El que se cae se levanta otra vez. Para que el llanto mejor sonreiré. vio nacer. El que se cae se levanta otra vez. No importa el barro que me tragaré. El que se cae se levanta otra vez. Ni el traje sucio con que quedaré. Me iré. El que se cae se levanta otra vez. Párate, negro, y aprende. Program trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad, tajny agent, w przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Łukasz Borowiecki. Przychodzę w związku z tą sprawą w Greenwich. Aha, wie pan, on jest na was oto bardzo cięty, ale pójdę zobaczyć, jeżeli pan nalega, panie komisarzu. Niech pan to zrobi, zacny młodzieńcze, powiedział komisarz. Niebawem młody człowiek wrócił i skinął głową komisarzowi, a ten znalazł się w dużym pokoju, sam na sam z wielką osobistością. Odcinek 17. Chciałbym wiedzieć, czy to oznacza początek jeszcze jednej kampanii dynamitowej? Spytał od razu głębokim, aksamitnym głosem. Proszę nie wdawać się w szczegóły. Nie mam na to czasu. Nie, o ile można cokolwiek twierdzić kategorycznie, mogę pana zapewnić, że nie. Odpowiedział komisarz. Tak, ale wasze pojęcie o zapewnieniach tam... Rzekł wielki człowiek, machając pogardliwie ręką w kierunku okna wychodzącego na szeroką arterię. Zdaje się zmierzać głównie do tego, żeby sekretarz stanu wychodził na Dudka. Mniej niż miesiąc temu w tymże samym gabinecie oświadczono mi kategorycznie, że nie zachodzi nawet możliwość czegoś podobnego. Komisarz spokojnie spojrzał w kierunku okna. Pozwoli mi pan zauważyć, Sir Ethelred, że dotychczas nie miałem sposobności udzielenia panu jakichkolwiek zapewnień. Wyniosłe spojrzenie spod opuszczonych powiek utkwiło teraz w twarzy komisarza. Dowiedziałem się, Sir Ethelred, czegoś i dzisiaj, a nawet nie dalej niż godzinę temu. Jest w tej sprawie coś, czego nie obserwuje się w zwykłym zamachu anarchistycznym, choćby najwnikliwiej rozpatrywanym. Dlatego tu jestem. Dobrze, niech pan mówi dalej. Tylko proszę bez szczegółów. Szczegółów niech mi pan oszczędzi. Nie będę panu nimi zawracał głowy, Sir Ethelred. Zaczął komisarz ze spokojną, niezmąconą pewnością siebie. To, co dostrzegamy pod powierzchnią tej sprawy, skądinąd niezbyt poważnej, jest niezwykłe i wymaga specjalnego potraktowania. Głos Sir Ethelreda stał się jeszcze głębszy, pełen przekonania. No chyba, skoro ma w to być wmieszany ambasador obcego mocarstwa. Ambasador, sprzeciwił się tamten. Byłoby głupotą z mojej strony sugerować coś podobnego. Jest to zresztą absolutnie zbędne, bo jeżeli moje przypuszczenia są słuszne, to kwestia, czy w grę wchodzi ambasador, czy portier, jest tylko szczegółem. Nie, ci ludzie są naprawdę niemożliwi. Co oni sobie myślą, importując tu swoje metody krymskich Tatarów? Turek miałby więcej przyzwoitości. Zapomina pan, Sir Ethelred, że ściśle mówiąc nie wiemy nic pewnego, jak dotąd. Nie? A jakby to określić? Krótko. Bezczelne zuchwalstwo, sprowadzające się do szczególnego rodzaju dziecinady. Nie możemy tolerować głupoty paskudnych małych dzieci, rzekła wielka i rozdęta osobistość, rozdymając się jak gdyby jeszcze trochę bardziej. Będą musieli dostać porządnie po łapach za tę sprawę. W zasadzie ustaliłbym, Sir Ethelred, że tajnych agentów nie powinno się tolerować, ponieważ ich istnienie na ogół potęguje realne niebezpieczeństwo tego zła, przeciw któremu ich się używa. Że szpieg fabrykuje swoje informacje, to rzecz powszechnie wiadoma. Ale w sferze akcji politycznej i rewolucyjnej, która opiera się częściowo na aktach przemocy, zawodowy szpieg łatwo może fabrykować same fakty i siać w ten sposób podwójne zło. Współzawodnictwa po jednej stronie, a paniki, pochopnego ustawodawstwa i niepohamowanej nienawiści po drugiej. Jednakże świat nasz jest światem niedoskonałym. Proszę mówić jasno. Tak jest, Sir Ethelred. Światem niedoskonałym. To też, gdy tylko zorientowałem się w charakterze tej sprawy, pomyślałem, że trzeba ją rozegrać w sposób szczególnie tajny. I poważyłem się przyjść tutaj. Słusznie. Pochwaliła wielka osobistość. Cieszę się, że jest w waszym sklepiku ktoś, kto uważa, że sekretarzowi stanu można od czasu do czasu zaufać. Komisarz uśmiechnął się, ubawiony. W istocie rzeczy pomyślałem sobie, że byłoby może lepiej, gdyby na tym etapie zajął się nie Hit, tylko... Co? Hit? Osioł, tak? Wykrzyknął wielki mąż z wyraźną wrogością. Bynajmniej. Proszę, Sir Ethelred, niech pan nie interpretuje moich uwag w tak krzywdzący go sposób. Więc co? Za wielki spryciarz. I to nie, przynajmniej nie z reguły. Wszystkie podstawy do moich przypuszczeń mam od niego. Jedyną rzeczą, którą wykryłem sam, jest to, że korzystał z usług tego człowieka prywatnie. Któż mógłby go winić? To stary wyga policyjny. Przyszło mi jednak na myśl, że to narzędzie powinno być przekazane Wydziałowi Przestępstw Specjalnych jako całości, zamiast pozostawać prywatną własnością nadinspektora Hita. Moja koncepcja obowiązków naszego wydziału obejmuje zlikwidowanie tajnego agenta. Ale nadinspektor Hit oskarżyłby mnie o moralne znieprawianie wydziału i zamach na jego sprawność. Określiłby to z goryczą jako roztaczanie opieki nad zbrodniczymi rewolucjonistami. Dla niego oznaczałoby to właśnie to. Tak, ale co pan ma na myśli? Mam na myśli, po pierwsze, że słaba to pociecha móc oświadczyć, że jakikolwiek dany akt gwałtu, uszkodzenie budynku czy zniszczenie życia ludzkiego nie jest wcale dziełem anarchizmu, tylko czegoś zupełnie innego, jakiegoś szczególnego łajdactwa. Myślę, że bywa tak znacznie częściej niż przypuszczamy. Po drugie, jasne jest, że istnienie tych ludzi opłacanych przez obce rządy podważa sprawność naszego nadzoru. Taki szpieg może sobie pozwolić na większe zuchwalstwo niż najzuchwalszy spiskowiec. Jego zajęcie jest wolne od wszelkich ograniczeń. Po trzecie, istnienie tych szpiegów wśród grup rewolucyjnych, które, jak nam się to wyrzuca, znajdują tu azyl, uniemożliwia wszelką pewność. Otrzymał pan jakiś czas temu od nadinspektora Hita uspokajające zapewnienie. Nie było ono bynajmniej bezpodstawne. A jednak wydarza się ten epizod. Nazywam go epizodem, bo sprawa ta, ośmielam się twierdzić, jest epizodyczna. Nie stanowi części jakiegoś ogólnego planu, choćby szaleńczego. Osobistość na dywanie przed kominkiem słuchała cały czas z głęboką uwagą. To dobrze. Proszę mówić tak zwięźle, jak tylko pan może. Komisarz pełnym powagi i uszanowania gestem dał do zrozumienia, że bardzo się stara mówić zwięźle. To jest niewątpliwie rzecz zaplanowana. Wygląda na to, że faktyczny sprawca został przyprowadzony za rękę na miejsce, a potem śpiesznie pozostawiony własnym siłom. Można się więc domyślać, że importowano go z zagranicy po to, żeby dokonał tego zamachu. Zastanawiam się zresztą. Zabił się przypadkiem, to jasne. Nie jest to przypadek niezwykły. Pozostaje jednak jeden niezwykły, drobny fakt. Ten adres na jego odzieży, odkryty także zupełnym przypadkiem. Fakt niewiarygodny. Tak niewiarygodny, że jego wyjaśnienie z pewnością dotknie sedna całej sprawy. Zamiast polecać Hitowi dalsze prowadzenie śledztwa, mam zamiar